Değerli kardeşlerim, hepiniz uzaktan, yakından, yurt içinden, yurt dışından gelen dostlarım, hepinize en içten duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi konumuz ne olacak noktasıyla başlayacağım önce. Arkadaşlara bu burada konuşma sözünü verdiğim zaman kendi aralarında sosyal medyada bir anket yapmalarını, anket sonuçlarını bana bildirmelerini istedim. Yani imam bildiğini okur cinsinden olmasın istedim. Gelen talepler maalesef çok doyurucu olmadı. Hep aynı bozuk plan gibi aynı şeylerin tekrarı oldu. Düşündük, tabii ki oradaki taleplerin çoğuna da cevap vereceğiz. Onları açığa kavuşturmak, vuzuha kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ara çevremizdeki olup bitenlerin nedenini, nasılını da müzakere edelim. Kur'an perspektifinden hepsine güzel güzel bir bakalım istedim. Bu arada bazı güncel olaylar oldu. Mesela bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa'da Kur'an demeyeceğim, mushaflar ayaklar altına alındı. Neden alındı, nasıl alındı, noktaları da biraz yani zihninde yer etti. Bunlar üzerinden başlayacağız dedik. Ve neticede ana ekseni Kur'an yaptık. Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın topluma, kişiye etkileri noktasıyla ve diğer özellikle son zamanda şahsımla özdeşleştirilmiş bazı kavramları da burada sizinle istişare edeceğim. Ve böylece şuraya geleceğiz, dönüp dolaşıp. Bizim Anadolu'da bir atasözü var. Ayının 40 tane türküsü varmış. Hatta boz ayının, tam orijinali de böyle. Hepsi de boz armut üstüne derler. Biz de yani nerede ne konuşursak, konuştuğumuzun ana eksenimiz, ana konumuz Kur'an. Ve neden Kur'an? Ve Kur'an'ın mesajların nasıl bize ulaştığı, ulaşması lazım geldiği noktalarıyla inşallah sizinle sohbet edeceğiz. Böylece ana nokta olarak burada ilk önce Kur'an'ımızı ve Kur'an'ımızı iyi tanıma, anlama noktalarıyla yine Kur'an'dan size ölçüler vereceğim. Bu ölçüleri hepiniz kendiniz kullanacaksınız. Adamın birinin falcılığa çok hevesi varmış. Oğlu falcı olsun istemiş. Falcılığın okuluna yollamış. Çocuk gitmiş falcı okulundan mezun olmuş. Memleketine dönmüş. Babası, oğlum bitirdin mi okulu? Bitirdim. Çok hevesli ya. O zaman seni ben şöyle bir ilk test edeyim demiş. Parmağındaki yüzüğü çıkarmış, avucuna almış. Oğlum bil bakalım demiş, avucunda ne var demiş. Çocuk düşünmüş okulda aldığı bilgilerle. Baba elinde yuvarlak bir nesne var demiş. Oğlum aferin. Arkadan devam et. Yine okuldan aldığı bilgilerle, baba elindeki nesnenin içi delik demiş. Peki oğlum, çok yaklaştın, nedir bu demiş. Baba o değirmen taşı demiş. Değirmen taşını bilen var mı? Traktör lastiği gibi bir şey. Evet. Şimdi biz burada hani tavakkul, akıl kullanma diyoruz ya, biz burada Allah'ın bize verdiği ana ilkeleri Kur'an'la size takdim edeceğiz. Bunların hayatta kullanımı da kendilerimize ait olacak. Ama bu kullanım sadece bireysel olarak kendimizde değil, Müslümanın özel bir görevi vardır. Cenab-ı Hak 1500 sene evvel peygamberlik müessesesini kapattı ama kurumsal olarak bu görevi ümmete tebliğ etmiştir. Onun için akıllı, bilinçli her Müslüman peygamberlik misyonunu iletmek, yani buna emri bil maruf, nehi anil münker Kur'an'ı tabirle insanların birbirine iletmesi, birbirine götürmesi gerekiyor. Bunu da kullanmamız dediğim gibi ümmete ait olacak. Onun için sadece kendi bilgimiz, bilmemiz yetmiyor. Bunu bilmeyen kardeşlerimize de götüreceğiz. Hangi ölçüde götüreceğiz diyorsanız, şehadet ölçüsünde. Yani iyi bilme, iyi öğrenme ve iyi öğretebilme ölçüsünde ve kapasitesinde götüreceğiz. Aksi halde bu ters tepecektir. Bu bilgileri verdikten sonra Rabbimizin bir burada mucizesini size takdim edeceğim. Ben konuya öyle gireceğim. Şimdi soruyorum size, buraya niye geldiniz? Sorun bu. Buraya niye geldiniz? Hepinizin işi gücü vardı, telaşı vardı, para kazanacaktınız. Birçok şeyinizi feda ederek buraya geldiniz. Bu kesin. Bunun nedenini, nasibini, ben size neden geldiğinizin cevabını sizden beklemiyorum aslında. Ama size sordum. Şimdi burada ben kendim takdim edeceğim. Veyahut da Ensar Bey gel burada bana yardımcı ol. Size Kur'an'ımızın Bakara suresinin 149. ayetini okuyacağım. Evet, buradan açalım. Şurada 149. Burada çok titizce dikkat edeceğiz. Tamam, ben şey yaparım, böyle okuyayım. Kovulmuş şeytandan, beni diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve her nereden çıkarsan hemen yüzünü Mescid-i Haram, dokunulmaz eğitim, öğretim kurumu tarafına çevir. Şüphesiz bu Rabbinden gelen bir haktır. Ve Allah yaptıklarınıza ilgisiz, bilgisiz değildir. Devam edeceğim. Ve her nereden çıkarsan hemen yüzünü Mescid-i Haram, dokunulmaz eğitim, öğretim kurumu tarafına çevir. Evet. 148 oldu. 148'den başlanan yaşıyor o zaman. Tamam. 148. Evet. Ve herkes, Bakara 148. 148'den başlıyoruz. Evet. Ve herkes için bir yön vardır. O ona yönelendir. O nedenle hep hayırlara koşun. Yarışın. Hayırları öne getirin. Her nerede olsanız Allah tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Evet. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak herkesin bir kıblesi, herkesin bir istikameti vardır. Hayatta herkesin bir hedefi vardır. Ama mümine verilen hedef farklıdır. Mümine verilen strateji her zaman için bağımsız, tamamen İslami bir devletin oluşturulmasıdır. Bir Müslüman her şeyden evvel bilgisini, becerisini ve şartlarını buna göre hazırlamasıdır. Bu bir. Cenab-ı Hak ikinci grupta diyor ki, bakın ne güzel. Hayırlarda yarışın, musabık olun. Hayır peşinde koşun. Her yerde iyilik, güzellik üretmeye çalışın. Siz bu zihniyette olursanız olun, bu zihniyette olursanız Cenab-ı Hak hepinizi bir araya getirir. İşte bu hayır müsabakası nedeniyle ta Kanada'sından, Belçika'sından, Fransa'sından, İsviçre'sinden ve Pakistan'ından, evet Pakistan'dan gelen dostlar da tanıştık, ve değişik meslek gruplarından dostlarımızla burada tanışmış, buluşmuş, görüşmüş olduk, bir araya geldik. Ve bu ara hepiniz daha iyi yakından tanıyın. İyi tanıdığınız, bildiğiniz ama ben de o yönünü yeni öğrendiğim içerimizde değerli dostumuz Tufan Kıraş Bey var. Siz Kıraş olarak tanıyorsunuz. Şarkılarını, eskilerini, bestelerini, diğer eserlerini hep şey yapıyorsunuz. Bu da Kur'an'da bir musavvık, hayırda bir musavvık olması nedeniyle şu an aramızda bulunuyor. Kendisine de özel teşekkürlerimizi ve burada ona da belli bir mesajımız olacak. Daha önce ben bir nikaha katıldım. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı nikah hakkıydı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ile ikimiz şahitlik ettik falan. Orada hafızlar mukabele okudu. Mukabele okudukları zaman Engin Noyan Hoca da tuttu, o ayetlerin mealini sundu. Fakat okunan ayetlerden Nur Suresinin 30. ayetinin mealini atladılar, ihmal ettiler. Kasıt yok da ihmalden kaynaklanan bir şey. Sonra nikah anında dedi ki kelam etmek düştü de ben orada belediye başkanımıza şunu söylemiştim. O ayet şöyleydi. Toplum, kamu içerisindeki dul ve bekarları evlendirmelidir ayetiydi. Bu ihmal edilmişti. Bu kamuya yönelik bir ayetti. Kişilere ait değildi. Ana veya babaya yönelik bir ayet değildi. Bu arada sayın başkanım dedim. Bu emir size idi ama ihmal edildi. Herkesin buradaki gibi zengin anası babası yok. Şu anda gençlerimiz evlilik yaşını 40'a kadar yükselttiler. Ekonomik bozukluklardan, çaresizliklerden. Onun için kamunun böyle bir fon oluşturup gençlere iş, aş, ev bulup gençlerin teminin evlendirmesi lazım gibi konu olan meylettir dedim. Şimdi değerli Kıraç kardeşimize de şunu söylüyorum burada. Bizim ulaşabildiğimiz belirli yerler sınırlıdır. Kur'an'ı tanıtma imkanlarımız sınırlıdır. O kendi çevresine, kendi ulaşabildiği yere Kur'an'ımızın mesajlarını, Allah'ın mesajlarını yalın olarak ulaştırdığı zaman Allah'ın vaadi var. Bizim aldığımız sevabın eşin kat ve kat daha çoğunu alacaktır. Bunu Resulullah devamlı Kur'an ayetlerinde daha önce İsrailoğullarının elçilerine, devlet başkanlarına gönderdiği elçilere de bu ayetin mesajıyla mesaj vermişti. Hepinizin sosyal statüsünü bilmiyorum ama şu anda yakınımda karşımda da olduğu için bu misyonda büyük emek vereceğine de inanıyorum. Ve artık ana sözlerime de başlıyorum izninizle. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kardeşlerim, Kur'an, hatta önce şunu bahsedeyim de ondan sonra ana konuma gireyim. Mescid-i Aksa'da Kur'an demiyorum, altını çiziyorum. Kur'an Musaf ayrımını herhalde yazdıklarımızdan, çizdiklerimizden ayırdınız. Aynı şey değildir. Ayaklar altına atıldı. Çiğnendi, ezildi. Niye ezildi biliyor musunuz? Müslümanlar, Filistin'dekiler, dünyadakiler, Müslümanlar hepsi Kur'an'ı dışladıkları için ezildi. Bunu unutmayalım. Kur'an'ı dışladıkları için ezildi. Hani hepiniz bilirsiniz. Önce başta burada 114 derneği kardeşlerime, Kur'an erlerine hitap ediyorum. Furkan suresindeki bir ayette Cenab-ı Hak ahirette bir sahneyi canlandırırken o sahnede şahit sıfatında bulunan peygamberimizin ümmetinden doğan bugünkü Filistin'deki olan, Türkiye'deki olan, Irak'taki, İran'daki, Libya'daki olan gibi olayların sorgulandığı bir sahnede Peygamberimizin orada elçinin şahit sıfatıyla devreye girip Rabbim ümmetin Kur'an'ı terk etti, onları meşhur, hicret etmiş. Yani Kur'an bir yerde kaldı, onlar bir yere gitti de ondan bu durumu yaşadılar diye tanıklık ettiği bir ahiret sahnesinin canlı verilişinde vardır. Evet, Müslümanların bugünkü yaşadığı zillet Kur'an'dan uzaklaşmalarından kaynaklanmıştır. Eğer ki Müslümanlar Kur'an'ı doğru anlasalardı, doğru yaşasalardı, bugün için başta siyasi olarak ne orada İsrail diye bir devlet ne de Yahudi diye bir millet olurdu. Onun için şimdi buralarda İsrail şöyle yaptı, böyle yaptı falan yerine öteki devlet böyle ezdi, böyle yıprattı falan gibi şeyler, bunlar Müslümanlar için çok ayıp, günah bir şeydir. Aslında bu yeni bir şey değil. Bu filmler daha önce de gösterildi. Bunlar aynen tekrar edildi. Bunu tarihi araştırmalara biraz kendiniz verin. Bir zamanlar dünyada Endülüs Emevi diye bir devlet vardı. Yani bugünkü İspanya. Müslümandı. İnanır mısınız? Tutucu da olsa, bağnaz da olsa, bugünkü Türkiye'den de, bugünkü Arabistan'da belki daha da iyi Müslümandı. Hatta ilmin inkişafının Avrupa'ya sıçraması vesaire gibi şeylere de vesile olan bir devletti. Ama İslam'ı iyi anlamadıklarından, Kur'an'ı iyi anlamadıklarından, İslam'ı iyi yaşamadıklarından dolayı sonunda bittiler. Bitip giderken, anlatacağım nokta bu, tarih anlatmayacağım. Size bir anekdot anlatacağım. Tarih kitaplarından bunu bilebilir, bulabilirsiniz. Çaresizlik, tükenilmişlik gidiyor. Artık sarayı da terk ettiler. Granada, bugün Granada, o günkü adıyla Granada Sarayı'nı, Halife Devlet Başkanı ağlamaya başladı. Ağlarken şehre bakıyor. Ey Granada! Yok bu kubbelerinde artık haçlar mı gözükecek? Camilerin kubbelerini kastediyor. Minarelerinde baykuşlar mı şakıyacak? Artık ehli salibin oldu gibi ağlıyor. Devlet başkanı ağlıyor. Onun çok muhterem bir anası var. O anası devreye giriyor kenarında, ailesiyle gidiyor ya. Altını çizerek söylüyorum. Ağla rezil ağla. Ağla rezil ağla. Erkek gibi vatanına sahip olmadın, şimdi karılar gibi ağla. Evet. Şimdi Müslümanların yası bundan. Yani burada erkek gibi dediğim zaman erkeklik bayanlık cinsini anlamayın. Sakın ha, o demek değil. Burada yapılması gerekenin yapılmayışını anlatılmak isteniyor. Onu istiyorum ve bir de halk deyimlerimizden istifade ediyorum bu yönüyle. Onun için biz dünyada ekonomik bağımsızlığımızı, askeri bağımsızlığımızı, ilgi her şeyimizi Kur'an'ı iyi anlamaya bağlayacağız. İslam'ı iyi yaşamaya bağlayacağız. Öyledir. Çünkü yine yani çağımızın mütefekkirlerinden bir tanesi, çok şeylerine katılmasam da çok güzel bir ifadesi vardır. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, İhya-i dinle olur. Bu milletin ihyası. İhya, diriltme. Bu millet nasıl diriltilecek? Gelelim mi ona? Kur'an'ımızın bir sıfatı ruhtur. Ruh. Şura suresinin 52-53. Ayetinde Allah وَكَدَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Ve biz böylece tarafımızdan olan ruhu sana vahyettik. Kur'an'ın adı ruhtur. Bir. Enfal suresinin 24. ayetinde elçi sizi size hayat veren şeye çağırdığı zaman, hayat veren şey de ruh. İnsanın bir ruhu vardır. Bu ruh insandan giderse insan leşleşir, kokuşur. Kur'an'da toplumların ruhudur, sosyal ruhtur. Kur'an'da toplumlardan çekilirse toplumlarda leş gibi kokuşur. İşin özü budur. Çok kısa kısa geçeceğim. Kur'an'ın niteliklerini verip geçeceğiz. Değerlendirmek, daha önce bahsettiğim gibi, hepinizin zat-ı haline mahsus bir konu. Kur'an'ın diğer bir adı, nur, ışık, el feneri, arabanızın önündeki far, nur, ışık. Arabanızın farı olmazsa geceleyin yola gidemezsiniz. İnanın hayatta da Kur'an elinizde olmazsa doğru dürüst gidemezsiniz. Onun için nur olarak Kur'an'ın sıfatını Şura 52'de, Nur 35'de, Maide 35'de, Araf 157'de, Tevbe 32'de, Saf 8'de, Tevabun 8, Nisa 174'te görürsünüz. Kur'an'ın bir adı da Furkan. Hatta Furkan sadece Kur'an için değil, diğer kutsal kitaplar için, yani Tevrat için de Kur'an'ımızda ilim oldu da Tevrat'ın adında Cenab-ı Hak Furkan olarak niteler. Furkan, iyi, güzeli, çirkini birbirinden ayıran şey demek. Kur'an okuyan bir adam iyi mi, yaptığı işin, yapacağı işin iyi mi, kötü mü, hepsini bir bir ayırabilir. Bu yetiyi kendisi kazanır. Bunun da özellikle eğer siz ittika ederseniz Rabbiniz size Furkan kılar diye hani Enfal suresinin 29'unda da ayrıca özetlenmiş bir ayette de görürsünüz. Kur'an bunun için lazım. Kur'an'ın bir başka adı. Yani bir başka özelliğini daha bahsedeyim. Rahman suresinin girişi. Cenab-ı Hak orada Rahman ki bakın Allemel Kur'an halakal insan. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Burada dikkat edeceğiniz nokta Allah değil. Rahman. Rahman. Hicr suresinin Rahat suresinin bir ayetinde müşriklerin peygamberimize karşı bu Rahman da kim ki ne yapıyor gibi Rahmanlığıyla ilgili bir eleştiri vardı. İşte o ayetin yani oradaki nakledilenin cevabıdır burası. Rahman ki Kur'an'ı göndererek insanlığa Kur'an'ı öğreterek hayvan mesabesindeki yaratıkları insan niteliğine çıkardı. Burada rahmanlık sıfatı devrede. Cenab-ı Hak haliklik sıfatıyla, yaratıcılık sıfatıyla insanın normal olarak hayvanlığını, hayvan canlı varlık demek. Yani hayvan dediğimiz zaman, yani onların genel bir cins isimdir bu. Yani zerre şeyden, mikroorganizmalardan tutun, en büyük varlıklara kadar hepsi bu kapsam içerisindedir. İnsan da zaten mantık ilminde hayvan olarak nitelenir. Ondan sonradaki nevine geçilir. Nevi insan diye geçilir. Bir cins vardır, bir nevi vardır mantıkta da. Evet, burada da demek oluyor ki Kur'an insan hayvan mesabesindeki yani diğer dört ayaklı varlıklar veyahut da diğerleri gibi ki birbirinden farklı olmayan varlıklara bir nitelik getirdi. Kur'an öğretmek suretiyle onu ulvi bir mertebeye, yüceliğe çıkardı. Onu hayvanlık mertebesinde tutmadı. Bunu neyle yaptı? Rahmanlık sıfatıyla. Rahman ne demekti? Bunu benden televizyonlarda da çok duydunuz. Rahman sözcüğünü, bakın şöyle söyleyeyim, biz çok acıyan, çok merhamet eden gibi anlamsız şeylerle de tercüme etmeye kalktık. Ama çok eski, Kur'an'ın ilk Türkçe'ye çevrildiği dönemlerde Rahman sözcüğüne Allah'ın rahmanlık sıfatına bağırsak denmiş. Tam öz Türkçesi bağırsak. Şimdi tuhafınıza gidecek. Hemen aklımıza iç organlarımızdaki bağırsak geliyor değil mi? Onun Türkçedeki adı bağırsakmış. U ile. Buradaki bağırsak, bağır var ya, bağır. Bağırsak, bağırına basak. Ciğersek gibi yani. Ciğersek. Anadolu'da da çok ciğersek alıyor. Evet, çok ciğersek. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Bunu ben kullanırım bundan sonra. Bağrına basak. Ha, bağrına basak. Demek ki. İşte Allah çok merhamet eden, çok bağrına basan olduğundan dolayı Kur'an'ı indirdi, hayvanları da insan etti. Bu sıfat sizin için de iyi oldu değil mi? Evet, ama tamam. Ha, tamam. Şimdi bunu da şey yapalım. Öyleyse Kur'an'ı benimseyeceğiz, özümseyeceğiz. Niye? Mertebeyi yükseltelim diye. Onun için Kur'an bize lazım. Şimdi gelelim Kur'an'ın gücüne. Kur'an ne yapar? Kur'an'ın gücü ne yapar noktasına geldiğimiz zaman burada önce bir düşüneceğiz. Tabii ki Kur'an'ın gücü dediğimiz zaman ilk defa efsuncular aklımıza gelecek. Okuyacaklar, üfleyecekler. Öyle değil mi? Hastalıklara şifa, işte şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Veyahut da eline alacaklar, işte televizyonlarda, şunlarda özel kanallar yapılmış. Şu baş ağrısına, diş ağrısına, bilmem ne şuna, şuna, çocukların baş ağrısına, dualar falan filan basmak alıp sorun. Böyle bir olay yok. Kur'an'ın özelliği. Bakın ilk surelerde Kur'an biz diyor öyle bir Kur'an dinledik. Yehdi iler rüşdi. Rüşdün kılavuzluk ediyor. İnsanı reşit ediyor. Rüşdün karşılığı Arapçada sefahettir. Örümce kafalılıktır, beyinsizliktir, aklı gelişmemişliktir. Sefihin anlamı budur. Rüşd de, burada avukat arkadaşlar da vardı, bildiğiniz gibi, insanı iyiyi, kötüyü ayırma, hakkı batılı ayırma, kendini ayakta tutabilecek ölçüde, manipüle edilebilecek ölçüde kimlik, kişilik kazanmış insan demek. Reşit demek, Kur'an insanı buraya götürür. Rüşd'e. Rüşd'e yeriştirir. Ve rüşd de bir başka ayette İsra suresinde oradaki ayette de rüştün ne olduğunu bir başka ifadeyle görürüz. İnne hazel Kur'an yehdi ilelleti akvar. En sağlam yola. En sağlam şeye. Demek ki rüşt bir insan için en sağlam, en vazgeçilmez şeydir. En ayakta tutan şeydir. Öyleyse ayakta tutacaksa, bizi reşit kılacaksa, öyle mi? Bugünkü Arapçasından okumak, hatimler indirmenin bunu yapmadığı, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunları yapmıyor. Yani yüzünden okumak kimseye bir fayda getirmiyor. Öyle değil mi? İnsanı reşit de yetmiyor. Üstelik, affedersin ama yani ifadeye anlam şey yapmıyor. Yani ben televizyonda söyledim yani bunu niye okudular ki? Böyle Arapçasında okumak günah. Vakitin yazık o. Vakit nakittir. Vakit değerlidir. Cenab-ı Hak bu insanlara bu vaktinizi niye boşa harcadınız diye yemin olsun ki hesap soracaktır. Böyle ezbere anlamını bilmeden Arapçadan Kur'an okumakla Shakespeare'i İngilizce'den okumak veyahut da makalatı okumak, yabancı bir roman okumak, inanın hiçbir farkı yoktur. Bunu bilin. Gerçi biliyorsunuz da anlatmanız için bunu hani böyle şey yapıyorum. Onun için içeriğine inmemiz lazım. Kur'an'ın içeriğine indiğimiz zaman ilk defa Kur'an nasıl reşit yapacak dediğiniz zaman Cenab-ı Hak Afak ve Enfüs'teki göstergelere bakmasını, araştırmasını ayı incele diyor, göğü incele diyor, dünyayı incele diyor. Bunun anlamı ne? Kaç kişiler karşılıyor ki kardeşim? Astronomini kur, fizik kur, kimya ilimlerini kur, bunları geliştir. Bunların mesajı budur. Psikolojini geliştir. En büyük şey de ne? Sorgula. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendisini sorgulamasını istiyor. Şöyle de bir de anımı anlatayım. İlahiyat fakültelerinin birinde bir sohbete katıldık. Bir sempozyumun, burada o sempozyumda bulunan arkadaşlarımdan bir tanesi var. Değerli